wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, 12 dzień grudnia, minęła 16. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Nowy premier rozpoczyna exposé Sejmie. Mateusz Morawiecki przedstawi posłom główne założenia swojej polityki i plany rządu. Senatorowie zajmują się prezydenckimi ustawami. To projekt o zmianach w KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości odbyła się rozprawa dotycząca wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Na początek w serwisie Trójki od razu przenosimy się do Sejmu. Exposé powinien za moment rozpocząć nowy premier Mateusz Morawiecki. Przy Wiejskiej jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powinien, bo jeszcze Mateusz Morawiecki tego swojego exposé nie rozpoczął. Jest już w Sejmie, ale jeszcze nie wszedł na salę plenarną, ale powoli te ławy poselskie zapełniają się gośćmi. Na galerii są między innymi przedstawiciele duchowieństwa, są także członkowie korpusu dyplomatycznego. Exposé, prawie godzinnemu exposé będzie przysłuchiwał się również prezydent Andrzej Duda, który wczoraj, jak wiemy, po południu odebrał przysięgę od nowego rządu. Po tym, jak premier Mateusz Morawiecki skończy swoje wystąpienie, wtedy będzie godzinna przerwa, a w okolicach północy odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do tematu wrócimy za chwilę w naszym popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A my teraz w serwisie przenosimy się do Senatu, gdzie rozpoczęły się prace nad reformą sądownictwa. Ustawę zaproponował prezydent, potem pracowały nad nimi sejmowe komisje, które przyjęły poprawki autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Te opozycji niemal wszystkie zostały odrzucone i w takim kształcie projekty trafiły do Senatu. I w Senacie jest Michał Fedusio. Michał, na jakim etapie są prace? No, na początku posiedzenia sprawozdanie ze wczorajszych prac komisji przedstawił senator sprawozdawca. Zarekomendował przyjęcie ustaw bez poprawek. Na sali obrad są także przedstawiciele resortu sprawiedliwości czy kancelarii prezydenta. Senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń liczy, że przyjęcie obydwu ustaw będzie szybkie i bez poprawek. Takie są zamierzenia tych zmian, że wymiar sprawiedliwości będzie właściwie funkcjonował jako jeden przecież z najważniejszych filarów w państwie obok parlamentu i rządu jako trzecia władza bardzo istotna. Mocne słowa krytyki z mównicy padły z ust senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha. Stwierdził on, iż obydwie propozycje budzą wątpliwości konstytucyjne. Obie te ustawy naruszają konstytucję, naruszają prawa i wolności obywatelskie. Naruszają to, co jest Polakom przypisane nie tylko ze względu na ten akt prawny, ale ze względu na te uprawnienia, którymi cieszy się przeciętny Francuz, Włoch, Brytyjczyk. W obradach Senatu zarządzono teraz przerwę w związku z exposé nowego premiera. Po niej senatorowie wrócą do pracy najpierw nad ustawą o KRS, a potem w Sądzie Najwyższym. Senat, Michał Fedusio, dziękujemy. W drugiej połowie lutego rzecznik Trybunału Sprawiedliwości wyda opinię na temat wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Kilka miesięcy później można się spodziewać orzeczenia Trybunału. Dzisiaj w Luksemburgu odbyła się rozprawa. Polska i Komisja Europejska przedstawiały swoje racje. Jakie argumenty padały? O tym Beata Płomecka. Minister środowiska Jan Szyszko nie zgodził się z zarzutami komisji, że prace w puszczy są zagrożeniem dla chronionych gatunków. Bruksela uważa ponadto, że kornik nie jest szkodliwy. Wręcz przeciwnie, według niej sprzyja środowisku, a las sam się odnawia i nie trzeba ciąć starych drzew. Szef resortu środowiska przekonywał, że kornik wyrządził olbrzymie szkody i że interwencja człowieka jest konieczna, bo puszcza sama się nie odrodzi. Po rozprawie minister Szyszko tak mówił dziennikarzom. Działamy zgodnie z prawem, z pełną znajomością, co to jest Puszcza Białowieska. I równocześnie dysponujemy danymi. Ekolodzy, którzy wspierają Komisję Europejską, są odmiennego zdania. W rozprawie wzięła udział m.in. Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi. Wciąż te same półprawdy, które mają na celu zaciemnienie obrazu sytuacji. Sprawa Puszczy Białowieskiej jest traktowana priorytetowo, dlatego wiosną należy się już spodziewać orzeczenia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki o jakości mięsa sprzedawanego w sklepach i hurtowniach. Prawie 1/4 sprawdzonego surowego mięsa i wyrobów z niego wzbudziła zastrzeżenia. Na przykład wiele produktów zawierało składniki, których nie powinny mieć, mówi Grzegorz Sobczyński z Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Badania nasze wykazały, że na przykład mięso wieprzowe garmażeryjne zawierało 60% indyka na przykład. Tatar hamburger wołowy posiadały zamiast wołowiny wieprzowinę na przykład. A w mięsie czy kiełbasie były też wzmacniacze smaku czy substancje przeciwzbrylające. I to wszystkie informacje teraz. Na kolejne zapraszamy o 16.30. A nad Europą pogodowe zawirowania. W Wielkiej Brytanii spadło około 28 cm śniegu, a w Krakowie rano ponoć termometry pokazywały nawet 13 stopni Celsjusza. Jak tłumaczą synoptycy, wszystko przez niż nadciągający z południa kontynentu, który jednym daje wysokie jak na grudzień temperatury, innym śnieżyce. Teraz na termometrach od 7 do 12 stopni. Parasole mogą przydać się na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu, w pozostałych regionach bez deszczu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Miejscami może wiać z prędkością nawet 115 km na godzinę. Szczególnie uważać powinni mieszkańcy na północnym wschodzie, północnym zachodzie i zachodzie kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia do 2 stopni. A jutro pan niż przeniesie się z nad Polski w inne regiony, a ze sobą zabierze prawie wczesnowiosenne temperatury. Będzie zdecydowanie chłodniej, w Suwałkach i Warszawie plus 2 stopnie, w Poznaniu i Szczecinie 3, w Krakowie, Kielcach i Katowicach plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup golarkę Braun z serii 9 z potrójnym systemem golącym za 1299 zł ze zwrotem do 250 zł od producenta, a dostaniesz dodatkowo 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16 zapraszamy do trójki. Prosimy już teraz o telefony. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że Halina Wachowicz jest już na miejscu, rozpoczęła swój dyżur. Numer tu bez zmian, 2 2 i 7 3. Także działa już nasza skrzynka pocztowa zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A my zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Dziś w niej trochę więcej polityki, bo i gorący polityczny dzień w Sejmie. Powinno rozpoczynać się właśnie teraz exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Co mówi i co będzie mówił, o to będziemy pytać naszą reporterkę. Anna Rokicińska jest już na miejscu i będzie przysłuchiwała się wystąpieniu nowego premiera. Sprawdzimy też, kim prywatnie jest Mateusz Morawiecki. Jego śladami wyruszył Mariusz Krzemiński i dotarł do bardzo ciekawych informacji. Na hasło Mateusz Morawiecki kiedyś mi się przypominało, że pożyczyłem mu samochód i go zepsuł. Nie? No ale to już niech zostanie między nami, daruję mu to, prawda, i jako premier już nie musi tego Fiata 126P naprawiać. A może byłoby ciekawie, oczywiście pod warunkiem, że rzeczony Fiat 126P jeszcze gdzieś jest. Może kiedyś uda się o to premiera zapytać. Także u nas komentarze do wystąpienia Mateusza Morawieckiego to w Pulsie Trójki za kwadrans 18. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. A o czym jeszcze powiemy do 19. Jak wiadomo, prezydent Trump słynie z ekstrawaganckich zachowań. Teraz ma kolejny zaskakujący pomysł. Chce, by Amerykanie znów polecieli na Księżyc. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Do tej pory było 12 ludzi na Księżycu, rok 1972 i potem cisza. No i teraz Trump znowu zobowiązuje amerykańską agencję kosmiczną NASA do tego, żeby ponowiła program wysłania ludzi na Księżyc. W tej perspektywie jest lot człowieka na Marsa. Z Księżyca wrócimy na Ziemię, by przyjrzeć się bitcoinom, chociaż akurat to może być problematyczne. W przeciwieństwie do tradycyjnych pieniędzy, bitcoina trudno wziąć do ręki, nie mówiąc już na przykład o zapachu. Mimo to ta kryptowaluta robi furorę, a eksperci ostrzegają, by ostrożnie się nią posługiwać. Pojawiają się różne firmy i serwisy, które udają kryptowaluty. A są piramidami. Dokładnie. I trzeba bardzo na to uważać. W trzech stronach świata Ernest Zozuń przyjrzy się sytuacji byłego gruzińskiego przywódcy Michaila Saakaszwilego, obecnie wroga numer jeden prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Jak skończy się to starcie, o tym przed 17. Tomasz Jeleński sprawdzał dziś stan polskich zabytków. Jak się okazuje, najgorzej nie mają się te najstarsze, ale te z XX wieku. To, co przetrwało w najlepszym stanie, to kościoły. Kościoły rzymskokatolickie. Na drugim biegunie mamy cmentarze żydowskie i synagogi.

information to the evils of the world, and spending most of their lives living in a future paradise, and spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living our life, living for the future paradise. Szesnaście minut po godzinie 16. Pan Paweł do nas napisał, rano w Krakowie było nawet 15-16 stopni. No to pięknie musiało być na plantach, wiosennie. A my już teraz przenosimy się do Sejmu. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj premierem jest Mateusz Morawiecki, ale z całym składem ministrów z rządu Beaty Szydło. Ona sama jest teraz wicepremierem bez teki. A właśnie teraz rozpoczyna się expose Mateusza Morawieckiego. Łączymy się z Anią Rokicińską, która jest na miejscu. Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, chyba się słyszymy. Powiedz, jak przebiegał ten gorący dzień w Sejmie. Jakie są te pierwsze słowa nowego premiera? No wiadomo, że pierwsze słowa to oczywiście powitanie. Atmosfera raczej spokojna. No i oczywiście, jak to przy takich okazjach bywa, także podniosła. Expose premiera Mateusza Morawieckiego właśnie się rozpoczęło. Było drobne opóźnienie, mniej więcej 10-minutowe. Premier witał zaproszonych gości. Wystąpienie jest zaplanowane na mniej więcej godzinę, ale to wcale nie oznacza, że tyle właśnie będzie trwało. A expose przysłuchują się licznie zaproszeni goście, w tym prezydent Andrzej Duda wraz z ministrami ze swojej kancelarii, korpus dyplomatyczny, hierarchowie kościelni, przedstawiciele związków wyznaniowych, środowisk kombatanckich, ale także przyjaciele rodziny Morawieckich. Na galerii siedzą też dzieci. Z zapowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że będzie w nim mowa o rodzinie, pracy, o mieszkaniach. Premier mówił podczas uroczystości zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim, że będzie się starał, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski. Jak mówił premier, byłoby największym sukcesem tego rządu, gdyby ten gabinet był akceptowany i doceniany także przez tych, którzy na tę ekipę nie głosowali. Polska to dumne państwo z wielkim dorobkiem. Takie doniesienia teraz płyną z Sejmu. To mówi teraz premier Mateusz Morawiecki. A powiedz, jak to przyszłe expose, które obecnie wygłasza Mateusz Morawiecki, było wcześniej komentowane przez polityków? No właściwie komentarz polityków był jeden, zwłaszcza polityków opozycji, bo politycy opozycji mówili, że po tym expose nie spodziewają się niczego nowego, no bo gabinet wciąż jest ten sam, jeśli chodzi o skład. Natomiast politycy PiS-u Zjednoczonej Prawicy oczekują kontynuacji linii Beaty Szydło i także z naciskiem na rodzinę, na pracę, także z naciskiem na gospodarkę. I to są te komentarze, które pojawiały się przed expose. Bardzo dziękuję. Do Sejmu będziemy wracali w skrótach serwisów i w serwisach Trójki, a także zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Wtedy także połączymy się z Anną Rokicińską, która jest na miejscu w Sejmie, i wtedy z pewnością będziemy wiedzieli już więcej i będziemy wiedzieli to, o czym mówił Mateusz Morawiecki. 19 minut już po godzinie 16, 2 dwójki i 7 trójek, a także zd3@polskieradio.pl. Prosimy o kontakt. gdzie jesteś, gdzie jestem, kto zęby nam przytępił, jak gęsi. Minuty po godzinie 16 w Sejmie nadal trwa expose premiera Mateusza Morawieckiego, a pan Tomasz napisał do nas i chwali nas, no to też my się pochwalimy. Gangsta Paradise, świetny utwór Stevie'ego Wondera, też się cieszymy, też nam się podoba, panie Tomaszu. A co teraz? Teraz opowiemy o kryptowalucie, która robi furorę na świecie, ale pytanie, czy jest do końca bezpieczna? Zapraszamy do Trójki. Proszę państwa, tuż przed 16 kurs tej waluty za jednostkę wynosił, uwaga, 62 239 zł. Od wczoraj wzrósł o prawie 2,5 tysiąca zł. Wzrosty imponujące. Oczywiście mówimy tu o bitcoinie, czyli kryptowalucie, która zaprząta umysły wielu inwestorów, ale też zwykłych obywateli. Mówi się jednak, że to bańka spekulacyjna. Sprawa jest na tyle kontrowersyjna, że Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego postanowiły zabrać w tej sprawie głos. Tym bardziej, że na fali sukcesu Bitcoina dziennie pojawia się nawet kilka nowych kryptowalut. Jak mówi Stanisław Wołoch z firmy Quark, powstają też firmy zajmujące się usługami kryptowalutowymi. Na przykład emitowane są karty płatnicze. Karty Visa, karty Mastercard, które pozwalają na wpłacenie bitcoinów do nich na saldo i później ściągają te bitcoiny, zamieniają na tę walutę, w której się płaci. Próbujemy, płacimy tutaj tym. To by było chyba raz, dwa, trzy, cztery, jedynki. Jest? Transakcja zaakceptowana, dobra. Można grać na kursie bitcoina albo po prostu kupić bitcoiny i przechowywać je u siebie. One się nazywają albo giełdami bitcoinowymi, albo kantorami. Państwo w kryptowalutach widzą pewne zagrożenie i dlatego rusza kampania na ten temat oraz specjalna strona internetowa. Co się tam znajduje? Informujemy, czym są kryptowaluty. Maciej Antes z Narodowego Banku Polskiego. Ostrzegamy o potencjalnych zagrożeniach związanych z kryptowalutami. Waluty wirtualne nie są prawnym środkiem płatniczym, nie są powszechnie akceptowane, a także nie są emitowane i nie są gwarantowane przez Narodowy Bank Polski. Problem polega na tym, że NBP nie stwierdził dokładnie, dla kogo to może być zagrożenie, w moim przekonaniu. Według mnie stworzył to zagrożenie z powodu tego, że czują się banki zaniepokojone daną sytuacją. No proszę zrozumieć, że pojawia się technologia, która jest w stanie zastąpić dzisiejszy system finansowy, która jest bardziej przyjazna i bardziej zrozumiana dla przeciętnego Kowalskiego. No ale ktoś może powiedzieć, że tradycyjna waluta, jaka by ona nie była, ma pokrycie, jakieś tam pokrycie i zapewnienie oficjalnych urzędów, to jest oficjalny pieniądz, którym się w danym miejscu płaci. Tutaj jest inaczej. Właśnie to jest klasyczne kłamstwo, no bo powiedzmy sobie szczerze, w czym mam pokrycie złotówka? Tak naprawdę nie mam pokrycia w niczym. Pan przyszedł tutaj kupić bitcoin, tak? Dlaczego? Znaczy ja przyszedłem sprzedać. Klient firmy handlującej kryptowalutami. Cieszę się, że jest taka możliwość jeszcze handlować walutami bez powiedzmy jakiegoś... Kagańca? Tak kagańca, to... tak, bycie w miarę anonimowym. A nie bał się pan, że pan straci na tym? No bo zewsząd płyną sygnały, że to jest bańka. Jest oczywiście, jest ryzyko, ale ludzie, którzy wchodzą od zera w to bez żadnego doświadczenia, mają praktycznie równe szanse z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę techniczną, bo jest to tak nieprzewidywalne, że żadne, powiedzmy, znajomości, jakichś mechanizmów nie pomogą tutaj. Jest to loteria zupełna. I to jest ten plus? Jest to na pewno lepsze niż jakieś kasyno, czy granie w totolotka, tak? Przychodzą studenci, którzy chcą spróbować i zobaczyć, jak to jest. Dokładnie. Ale zdarzają się też ludzie, którzy chcą przeznaczyć część środków, które udało im się zgromadzić w ciągu jakiegoś okresu swojego życia. Jak w każdym wypadku. Marcin Borek, porównywarka kurencja.com. Czy to są akcje, czy to jest ropa naftowa, czy to są nieruchomości. Powinniśmy poznać ten rynek i w przypadku kryptowalut warto by było przynajmniej zapoznać się z podstawami Bitcoina, poczytać trochę więcej na temat aktualnych trendów rynkowych, na temat przewidywanych zastosowań Bitcoina. Na temat planowanych rozszerzeń zastosowań kolejnych krajów, które chcą udostępnić Bitcoina jako legalny środek płatności. No, jak w każdym przypadku, trzeba się też tym rynkiem interesować. Może to być inwestycja wysokiego ryzyka. Możemy paść ofiarą cyberataku, możemy paść ofiarą włamania. Ja kolejny raz ostrzegam, że pojawiają się różne firmy i serwisy, które udają kryptowaluty. A są piramidami. Dokładnie. I trzeba bardzo na to uważać. A przedstawiciele takich piramid finansowych namawiają niekiedy ludzi głównie w internecie do sprzedawania nawet domów czy samochodów po to, by zainwestować w rzekomo kupowane przez firmy kryptowaluty. A czy państwo myśleli o tym, aby zainwestować właśnie w Bitcoin? Może ma to jakiś sens? Proszę do nas zadzwonić, 2273. Można też do nas pisać zd3@polskieradio.pl. A o Bitcoiny pytał Kuba Witkowski. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day, every day, there are strange things happening every day. Every day, every day, every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange prawie 31 minut po godzinie 16, no ale to jest Tom Jones, jemu wolno więcej. Czas na skrót serwisu, Krzysztof Zyblewski. Nowy premier wygłasza expose w Sejmie. Mateusz Morawiecki na początku podziękował za 2 lata pracy Beacie Szydło. Teraz przedstawia posłom główne założenia swojej polityki i plany rządu. Rząd, na którego czele staje, jest ten sam. Kierunek działania jest ten sam i drogowskazy i wartości również są te same. Jest więc rządem kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin. Rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej. Tak jak teraz.

to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za 23 minuty, godzina 17, w sprawie inwestowania w bitcoiny. Chciałem zauważyć przykład Bułgarii, która najpierw uznała bitcoiny za coś nielegalnego i parę lat temu spore ilości tego środka płatniczego przejęła od swoich obywateli. A teraz, kiedy kurs bitcoina poszybował w górę, okazało się, że rząd Bułgarii wcale nie postrzegał bitcoina jako coś złego, bo zamierza go spieniężyć po to, żeby pokryć sobie sporą część zadłużenia państwa. Także punkt widzenia zależy od tego, czy bitcoiny się posiada, czy jest się po tej drugiej stronie, to znaczy po stronie systemu bankowego, który w bitcoinach widzi zagrożenie. Napisał do nas także pan Tomasz. Sprawa Amber Gold miała uczyć ludzi, że inwestowanie w dęte interesy nie przynosi zysku, ale generuje stratę. I co? Jeszcze sprawa się nie zakończyła, a już obywatele inwestują realne pieniądze w wirtualne waluty. A już za chwilę opowiemy o locie człowieka na Księżyc, ponownym locie człowieka na Księżyc, co marzy się Donaldowi Trumpowi. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes. Strange world, people talk and say. za 18 minut, godzina 17. Teraz będziemy patrzyli w niebo. Zapraszamy do Trójki. To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. To zdanie, które wypowiedział w 1969 roku Neil Armstrong po wylądowaniu na Księżycu. Jest szansa, że kolejny Amerykanin uczyni ten krok ponownie na ziemskiej satelicie. Wszystko dlatego, że Donald Trump podpisał dyrektywę, która wyznacza agencji kosmicznej NASA nowy, stary cel. Lot na Księżyc oraz budowę księżycowej bazy. Amerykanie myślą też o kolonizacji Marsa. It's one small step for man. Do tej pory było 12 ludzi na Księżycu, rok 1972 i potem cisza, koniec. Dr Krzysztof Ziółkowski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Teraz Trump zobowiązuje w pewnym sensie amerykańską agencję kosmiczną NASA do tego, żeby ponowiła program wysłania ludzi na Księżyc. W tej perspektywie jest lot człowieka na Marsa. No i to ma być lądowanie ludzi na Księżycu wstępem. Dodam może, że to już nie po raz pierwszy amerykański prezydent taki właśnie stawia zadania. Prezydent Bush coś takiego robił, potem z tego się wycofywano, do tego nie dochodziło. No i tak już od 45 lat jest. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych podpisano taką deklarację. W paru innych państwach też. Kosmonauta generał Zbigniew Hermaszewski. Zaczyna się taki troszeczkę cichy, powiedziałbym, znów wyścig na Księżyc. Ja niedawno rozmawiałem z Buzzem Aldrinem na kolejnym kongresie kosmonautów, więc Amerykanie mówią mi, że od dawna jesteśmy gotowi. Jest to potrzebne przede wszystkim chyba dla prestiżu. I was rolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Dzisiaj to już nie będzie tylko wyścig zbrojeń z Rosją, a przede wszystkim chyba Chinami, ale również z innymi firmami. To prawda, to też ma napędzić w ogóle sektor kosmiczny, ten prywatny. Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Bo jak wiemy, NASA współpracuje ze SpaceX, czyli prywatną firmą Ilona Muska. Dzięki tym rakietom wysyła na przykład dostawy astronautom na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest przykład takiej współpracy międzynarodowej, więc i Rosjanie, i Amerykanie, i jeszcze wiele innych państw współpracując zbudowali stację kosmiczną i miejmy nadzieję w przyszłości podobnie będzie ze stacją, która będzie krążyła wokół Księżyca, z ludźmi, którzy wybudują bazę na Księżycu i być może w końcu polecą na Mars. Amerykanie zbudowali statek podobny do statku Apollo, którym latali na Księżyc. Jest to taka powiększona wersja. Jest ten statek już w fazie prób i będzie można skorzystać z jego możliwości do lotu na Marsa. Rosjanie też mają swój statek, który prezentowali na kongresie. Też liczą, że uda im się polecieć nie tylko na Księżyc. Wiemy też, że i Chińczycy o tym myślą. Także tutaj świat jest bardzo zainteresowany. Ja bym zwrócił uwagę na taki dodatkowy cel podpisania przez prezydenta tej dyrektywy. Wszystkie pieniądze, które będą realizowały ten program, no służą poznawaniu wszechświata, służą eksploracji przestrzeni kosmicznej, która niesie ogromnie dużo wartościowych, cennych rzeczy. A druga rzecz, no służy to rozwojowi gospodarki, innowacyjności, nowych technologii, tworzenia nowych technologii. Różne firmy dostaną na to fundusze, będą mogły tę działalność dalej rozwijać. Data ewentualnego lądowania na Księżycu nie jest znana. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie jest to bliska perspektywa, bo ponowne wybudowanie infrastruktury może zająć nawet 10 lat, a o kolejny krok człowieka na Księżycu pytała Paulina Kozion, a już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łażko, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy.

dobrze. A u ciebie jak? Myślę, że działamy w dobrą stronę. Prokuratura Generalna podejrzewa Saakaszwilego, że przyjął $500 000 od Serhija Kurczenki, zbiegłego do Rosji oligarchy nazwanego bankierem Janukowycza. Przeciwko działaniom organów ścigania wobec byłego gruzińskiego prezydenta protestowali jego zwolennicy. Domagali się oni ustąpienia władz i uwolnienia Michaila Saakaszwilego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A moim gościem jest Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To możliwe? Saakaszwili rosyjskim agentem? Te dowody, które zostały przedstawione przez prokuraturę generalną, wydaje mi się, że na obecnie trudno jest stwierdzić, czy są rzeczywiście wiarygodne, czy też zostały w pewien sposób zmanipulowane. Chyba będziemy musieli na tę chwilę jeszcze długo zaczekać. Jeśli w ogóle ona się wyjaśni. Myślę, że w pewnym momencie będzie musiała się wyjaśnić, dlatego że ten zarzut jest bardzo poważny. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zakończenia śledztwa, albo chociażby dojdzie tylko do tego, że ono zostanie umorzone, to jednak będzie bardzo silna presja ze strony społeczeństwa, czy też ze strony tego nielicznego, ale jednak bardzo aktywnego grona współpracowników Saakaszwilego, żeby jednak sprawa została do końca wyjaśniona. A tak wszystko się pięknie zaczynało. Miał być bohater, miał reformować Ukrainę i co? Co się stało? W pewnym momencie drogi jego i prezydenta Poroszenki się rozeszły. Saakaszwili przeszedł do opozycji i rzucił prezydentowi Poroszence rękawice. Natomiast prezydent Poroszenko jest osobą pamiętliwą i on oczywiście... Wydaje mi się, że to było kwestią czasu, kiedy jednak władze ukraińskie podejmą jakieś działania w związku z Saakaszwilim. Te działania były już wcześniej. To chociażby pozbawienie ukraińskiego obywatelstwa. Prezydent Poroszenko nie spodziewał się, że Saakaszwili na Ukrainę wróci. Straż Graniczna miała mu w tym przeszkodzić. Natomiast na niekorzyść oczywiście prezydenta Poroszenki gra to, że on też jest w pewnym konflikcie z swoimi współpracownikami z koalicji rządowej. Im na rękę byłoby osłabianie prezydenta Poroszenki i tutaj wracamy właśnie do osoby Michaila Saakaszwilego, który takim instrumentem osłabiania Poroszenki właśnie jest. A czy on w ogóle ma szansę na to, aby robić karierę polityczną na Ukrainie w tej chwili? Bo tak, obywatelstwa nie ma, czyli tak, prezydentem zostać nie może, deputowanym do Rady też zostać nie może. To co on może? Tutaj wydaje mi się, że jest bardzo ryzykowna gra ukraińskich władz. Z jednej strony Saakaszwili działania Saakaszwilego są ukraińskim władzom na rękę, dlatego że Saakaszwili kompromituje ukraińską opozycję, on jest takim gwarantem tego, że do jedności ukraińskiej opozycji nie dojdzie. Jest osobą kontrowersyjną, jego działania nie spotykają się zarówno ze wsparciem jakichś takich najbardziej znanych figur ukraińskiej opozycji, czy też większości społeczeństwa. On gromadzi na swoich spotkaniach kilka tysięcy ludzi. Ostatnio, owszem, to było kilkanaście tysięcy, ale wydaje mi się, że nie jest w stanie wyprowadzić większej ilości obywateli Ukrainy na ulicę. I on też kanalizuje takie niezadowolenie społeczne, więc to jest ukraińskim władzom na rękę. Natomiast z drugiej strony one oczywiście nie mogą dopuścić do tego, żeby Saakaszwili urósł w siłę. Nie mogą dopuścić tego, żeby to niezadowolenie społeczne wzrastało. I tutaj dochodzi jeszcze ten czynnik personalny, a więc w zasadzie nienawiść między oboma panami. Emocje po stronie ukraińskiej władzy, emocje po stronie prezydenta Poroszenki, który stara się pokazać byłemu gruzińskiemu prezydentowi, że to on jest tutaj gospodarzem na ukraińskiej ziemi i jednak były gruziński prezydent Saakaszwili powinien uważać przynajmniej z niektórymi działaniami, na przykład takimi jak wzywanie do impeachmentu Poroszenki. No i dochodzi jeszcze, myślę, egocentryzm samego Saakaszwili, który też zapomniał chyba, że na Ukrainie to on prezydentem jednak nie jest. Zdecydowanie. No, ta jego kontrowersyjna natura przekłada się chociażby w ten sposób, że ta część opozycji, która mogłaby z nim współpracować, raczej trzyma się od niego z daleka. Ona owszem, daje mu pewne taktyczne wsparcie, bo zobaczyliśmy chociażby Julię Tymoszenko w sądzie, ale to jest osoba, której cele z samym Saakaszwilim wydaje mi się, że nie do końca są zbieżne. Saakaszwili idzie przez kijowskie ulice z hasłem walki z korupcją. A jest z czym walczyć na Ukrainie? No, jeżeli chodzi o walkę z korupcją, to każdy mógłby na Ukrainie z tym walczyć. To jest rzeczywiście postulat taki, który chwyta chyba za serca ukraińskich obywateli. Jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej, to obecnie walka z korupcją jest uważana za ważniejszą nawet niż wojna na wschodzie kraju. Albo przynajmniej są to porównywalne wyniki.